Hariho umusonga uri muri iyi nyumbangano uraturitsa mu guturikirije mu bumwe Mesaya isindawe mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga. Ako kagusonga ntukirengagize, kansonga ntukamenya. Kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu. Ndabaramukije mwese bakunzi ibiganiro bya Radio Isanganiro, na cyane cyane bakunzi b'ikiganiro kansonga no kamenya. Turabira hamwe ibijanye n'indwara vitiligo mu rurimi rw'ikirundi bita indwara y'ubukarabe. Kuri miko kino kiganiro mugira mugishikirizwe na Jewe Ndikumana mediatrice, ndabahaye ikaze. Hewe washite aha ni ku Isanganiro. Muri kino kiganiro tuza kuba turi kumwe na muganga Odeta Nsabyimana, umuhinga mu kuvura indwara zifatira ku rukoba n'izifatira mu bihimba by'irondoka zandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina. Uno muganga banza kutubwira muri rusange ingene iyo ndwara imeze. Indwara y'ubukarabe bita mu Gifaransa vitiligo ni indwara ifatira ku rukoba. Iyo ndwara ikibonekeza nk'amabara amabara yera derere asa n'ingwa ijyangwa yera canke agasa n'amata. Ayo mabara rero nkunda kuba kenshi ahantu impunzi idashika, ni ukuvuga ni mu maso, ku maboko no ku maguru. Ahandi akunda kuba afata cane nahegereye imyenge, ni ukuvuga ni ku maso, umunwa no ku bihimba vy'irondoka. Iyo ndwara y'ubukarabe yoba iterwa n'iki? Iterwa n'ibintu biri mu bitatu. Ica mbere ni indwara imwe bita karonda, ni ukuvuga mu Gifaransa ni genetique. Uri mu muryango kuba ko hariho nko mu muryango haba hariho wari uwo yarayigwaye hamigafata umwana cyangwa igafata umwuzukuru. Imyango aragendera bagenda barahana mu muryango. Kigira kabiri kitera mu bisanzwe ku rukoba hasanzwe hari uduce dutuma umuntu agira ibarakama. Ibarakama si kuvuga birabura gusa n'abazungu, kuko indwara y'ubukarabe n'abazungu barayigwara n'abirabure bakayigwara. Rero ico gituma kigira kabiri nuko umuntu nyene cyangwa umugwayi ari we nyine abafise utuntu ku rukoba dusanzwe tuza turasambura utwo duce duhingura ibarakama. Rero uwo muntu nyine niwe atuma dusambura agaheza akaguma agira amabara. Igituma kigira gatatu ni ibintu bituma utwo duce tugabanuka cyangwa tugasambuka bivanye n'ibyo umuntu ashobora kuba yisize birimo ubumara canke kuja kuzuba umwanya muremure canke ugasanga utwo duce dukora ku rugero rudashemeye kugira ngo urukoba urugire barakama. Muganga Odeta Nsabyimana aratubwira imigwi y'abantu bakunda gufatwa cyane n'iyo ndwara y'ubukarabe. Indwara y'ubukarabe irakarira cyane umugwi w'abantu. Iyo mu muryango hari umuntu asanzwe yaragwaye iyo ndwara, ni ukuvuga ko muri uwo muryango baba bafise kuzohava bagwara iyo ndwara ku bice 30%. So kuvuga ngo ni 100%, 30% ushobora kugwara iyo ndwara. Abo bari mu mugwi ukarigwa. Umugwi ugira kabiri ukarigwa n'abantu basanzwe bagwaye indwara y'umwingo, indwara y'igisukari n'indwara yo gukama amaraso. Abo nabo barakarigwa. Uwundi mugwi nubwo igitsina gore n'igitsina gabo bagwara iyo ndwara ku rugero rumwe, ika n'abana bashobora kugwara iyo ndwara, muga hariho uwundi mugwi wo kuva ku myaka 20 gushika ku myaka 30 ukarigwa kurusha abandi. Niyo migwi rero y'abantu ikarigwa n'iyo ndwara y'ubukarabe. Igihe umuntu amaze kubona ko afise ibimenyetso by'indwara y'ubukarabe akihutira kwa muganga kwivuza, mbega iyo ndwara irakira burundu? Mwumvise ikiyitera. Nk'iyo itewe nuko ari ibikaronda byo mu muryango, urumva ko ari byo mu muryango, turafufahaza. Ni ukuvuga mu kuyifufahaza hariho imiti ituma ya mabara adaheza ngo aguma aboneka cyane. Kuko n'amabara yera derere bya byo kwera derere biramagabanuka ku buryo umuntu ashobora kuja mu bantu bitaboneka cyane ko ambya amabara aboneka gose. Mugabo mu gihe umugwayi afise urukoba ruza ruradusambura, urumva ko kuvura muri ico gihe biraheza bikasa n'ibigorana. Hanyuma bijya kigira gatatu kibitera iyo ari uduce tudusanzwe dukora kandi tugahingura ibituma urukoba rugira ibara kama turi ku rugero ruke canke dukora ku rugero rudashemeye hari imiti isahiriza igatuma kwa duce turi ku rukoba dukora ku rugero rushimishije muri ico gihe rero niho umuntu akira arakira ariko bisaba ko umuti awufata igihe kirekire igihe kingana umwaka kenshi abagwayi bararambirwa kwivuza akabona ko umwaka ari muremure muri ico gihe rero ya miti rahenze gasayiriza kwa duce rero tugateba tukongereza kugira utwo duce dukore ku rugero rukwiye hanyuma umugwayi agaheza rero akabona yuko yataye imitende ariko kandi kuri abo bidashoboka yuko dushobora kubafasha ngaha mu bihugu biteye imbere barabafasha kubera barafise ubundi buhinga hano tutararonka bwo kuvura iyo ndwara baraheza rero bakabafasha kuko bo bashobora kubanza kugira ibipimo bakabona nyezina icayiteye twe hariho ubuhinga hano tudafise bwo gupima kugira ngo tubone ko muri bya bimwe bitatu nakubwira tubone ko ari karonda canke tubone ko hari uduce nyene ari umuntu afise uduce dusambura twatundi nyene dutuma urukoba rugira ibara kama canke ari uko afise urugero ruke ngo utwo duce ku rukoba canke dukora ku rugero rudashimishije ibyo nta bipimo hano turaronka byo kubiraba mugabo mu bihugu biteye imbere bashobora kubiraba mwaje kuvuga ko mupfufahaza kandi ko iyo ngwara ifata nk'ikiringo cy'umwaka kugira ngo ishobore gukira mbega iyo ngwara yoba iteye ubwoba gushika naho yokwica ingwara y'ubukarabe iteye ubwoba ku buryo yokwica mugabo itera ubwoba mu kibano ikongera gatera ubwoba umugwayi we nyene kuko urabibona ku muntu afise amabara uri mu bantu abantu baragutunga urutoki aho ukorera aho umuntu agendera ababanyi ikana wamubibona no mu kwiyunguruza ugasanga abantu mwe ngo bomwinuba abakigirayo nawe nyina kikumira agaheza ugasanga n'umuntu yama yikumiriye n'ingwara zo mu mutwe zidashobora no kumufata muri ico gihe niho bituma umuntu ntaheza ngo abe yisanzuye mutwa akora ari kumira n'abantu bakamukumira ariko ingwara y'ubukarabe intiri mu ngwara zishobora gusinzikaza umuntu gushika naho zomwinje uyu muhinga mu kuvura ingwara z'uruhu amenyesha ko ingwara y'ubukarabe itandukira arongera akamenyesha ko amabara yose afata ku rukoba adasigura ko ari ingwara y'ubukarabe ingwara y'ubukarabe ntiyandukira abariko baranyumviriza anagenda bamenyesha ko ingwara y'ubukarabe itandukira nico gituma abantu benshi binuba abagwaye ingwara y'ubukarabe nkwacanye cyane nk'abafite amabara ku maboko ntibabashaka ko baramutsa ngo bo banduza ntiyandukira na gatoyi hariho abayitiranya n'izindi ngwara kuko hariho izindi ngwara zifata urukoba zikaza nk'utubara natwo mugabo amabara yera derere ni yera derere nk'ingwa canke nk'amata abarutundi tubara dusa nuko urukoba ruko rurera ariko si ntabari ingwara y'ubukarabe isanganiro mwebwe mudufatiye hagati ndabamenyeshe ko kino ari kiganiro kansonga no kamenya mutegurirwa na radio isanganiro kino kiganiro kibaganirira ivyerekeye amagara y'abantu uyu munsi turiko tuvuga ku ngwara ya vitiligo mu kirundi twita ingwara y'ubukarabe isanzwe itera amabara yeragurika ku rukoba rw'uyigwaye umutumire ni muganga Odeta Nsavyimana yanonosoye kuvura ingwara zo ku ruhu nizifatira mu bihimba by'irondoka zandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina ni ariko adufasha gutahura ibijanye n'iyi ngwara uyu muganga arongera akatubwira n'ingaruka zishika igihe umuntu amaze kubona ibimenyetso by'iyo ngwara ariko kabifata minenegwe ntashikaho yihutira kwa muganga mu gihe afise kwa duce dutuma urukoba rugira ibara kama haragera igihe urukoba rwose rukera umubiri wose iyo rero umubiri wose umaze kwera acaheza agahinduka nka kujya kwa baba ababera batwita ba rubinose abo nabo izuba rirabakarira cyane iyo bagiye kuzuba barakarigwa hakagira nuko baca urukoba rwabo ugatukura hari igihe bashobora kuzogera ingwara ya kanseri y'urukoba ariko ivyo ni ibintu byo haba haciye igihe kirekire ni ibintu kandi bishika gake none n'ubuhe buryo ko kwikingira iyo ngwara ingwara y'ubukarabe mu kuyikingira cyane cyane abantu bari muri ya migwi ikari nibo wa mbere bategeza kuyikingira kuko ko mu muryango hari umwe umuntu afise iyo ngwara y'ubukarabe abari muri uwo muryango bategerezwa kwirinda kuja kuzuba ryinshi rya zuba ryinshi bakirinda kandi kwisiga canke gushaka kurukoba ibintu by'ubumara bishobora kugabanya twa duce two kurukoba dutuma umuntu agira ibara akama hanyuma ikindi naco bisaba ko muri icyo gihe cyo kubyikingira abantu bagerageza bakimyitwarariko ebuje imyitwarariko stress iri mu kintu gikabura ijya ngwara yo y'ubukarabe yitwita vitiligo ni naco gituma mu myaka 2030 no kuri abo baba bari mu muryango usanzwe harimo umuntu agwa iyo ngwara vyibonekeza cyane hagati y'imyaka 2030 kubera arico ari imyaka abantu bafite imyitwarariko myinshi uranze ko ni imyaka yo 2030 imyaka yo kurondera ubuzima cyane niho iyo myaka abantu bubaka ni bashinga ingo ni imyaka abantu bafite imyitwarariko myinshi y'ubuzima niyo ngwara yigaragaza nubwo iyo ngwara naho nyene ishobora n'abana batoyira bafata nuko rero imyitwarariko iri mu bintu navyo nyene byo kuyirinda mu ntumbero yo kwikingira iyo ngwara y'ubukarabe kumuhinga mu kuvura ingwara zo kurukoba umwoshira ku rugero rungana gute iyo ngwara mufatiye kubayigwara mwakira ingwara y'ubukarabe dufatiye kubo twakira bayigwara ntiri ku rugero runini cyane turavye izindi ngwara no wishira ku igice kimwe kwijana igice kimwe kwijana turavye izindi ngwara z'uruko zifatira ku rukoba twakira ariko naho ari igice kimwe kwijana ni ingwara uyigwaye usanga umengaragowe abafise amaganya menshi kuko ababona ko akumingwa naho biri iri ku rugero rutoyi singwara twofata minenegwe mu gusozera kino kiganiro muganga Odeta Savyimana yanonosiye kuvura ingwara zo kuruhu aratanga impanuro ingene abagwaye ingwara y'ubukarabe bobana n'iyo ngwara n'ingene bofatwa mu kibano akongera atera kamo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida gufasha abo bagwaye iyo ngwara y'ubukarabe no kubaronsa imiti kuko isanzwe izimbye impanuro onagira ndayihe ubwa mbere abegereye abo babagwaye ingwara y'ubukarabe no kuvuga mu kibano birinde gukumira abo bantu bagwaye ingwara y'ubukarabe ariyo vitiligo kuko ni ingwara itandukira ubugwaye vitiligo ntimuzosangira ntimushobora kusangira igitanda kimwe ngo akwanduze ajya mabara haba namba ijya ngwara ntiyandukira birinde rero kubakumira n'abagwaye nabo birinde kwikumira si ingwara ishobora kubica umwanya n'umwanya kandi ari habagira ngo ni bintazi yasi bintazi nibareke kwikumira hanyuma uwibonye ko ibara riba rito riba rinini yiture muganga hanyuma hariho akama kandi notera ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida umugambi wabwo ujejwe kwitwararika ingwara abantu bagwara zijya ingwara bona ziri chronique mugabo zitandukira ko niyo ngwara naho itari ku bice byinshi boyishira muri uwo mugambi kuko abayigwaye nabo usanga basaba gufashwa ku muti kuko nakubwiye ku muti umugwaye ufata umwaka wose kandi si umuti gw'amahera makeye ikiganiro kansonga no kamenya ni hano gice kirangirira twari ko tubayagira ibyerekeye ingwara y'ubukarabe itera amabara yeragurika ku mubiri w'uyigwaye iyo ngwara ikaba yitwa vitiligo mu rurimi rw'igifaransa mwakoze mwese mwaduteze yompi nshimiye na muganga Odeta Savyimana yanonosoye kuvura ingwara zo kuruhu nizifatira mu bihimba byirondoka zandukira biciye mu bibonano mpeza bitsina we yatanze intererano muri kino kiganiro ndikumana mediatrice na bateguriye kino kiganiro ndabipfurije kugira amagara meza murakoze hari umusonga uri muri iyi nyumbangano uraturitsa mu guturikirije mu rumwe mesaya isindawe mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu.